Ugniatam przełęcz między dwoma snami. Palce w księżyc splecione lepią dla mnie kraj. Pośród światła i świerków, u zbiegu przesmyków, w zawiązaniu wąwozów, tam w dole niewątpliwie coś jest. W porcelanowym kopcu świetlistej wieży z pereł, pod najcichszym z dachów, tam pośrodku niewątpliwie ktoś jest. Siedzisz tam sama, w spóźnionej szacie żalu, smutnej sukni, która jeszcze czeka, z jarzębinowym wiankiem w pobożnych ci rzemkach, niewątpliwie to ty. Schowana we włosach, jasnych włosach wiosny, ugniatasz przełęcz na dwa sny, dotykiem budzę cię do życia. Jeden sen ja, drugi sen ty. Gniatam przełęcz na dwa sny. Miłość? Ej, ta. Zostaw ją i odpuść se. Nie staraj się, ty nie znasz jej. Poszukaj gdzieś, bo to nie ta. Zabijaj stąd, zabijaj sam. Nie pisz i nie dzwoń, nie pukaj, nie patrz. Nie rób nadziei sobie, to nie ta liga. Przestań ją śledzić i przestań śnić. To gówno prawdę, że nie umiesz bez niej żyć. Napisz jej list, ofiaruj myśl, by bliżej być. Kawa i śmiech, spacer i park, kolacja, wino, pocałunek, seks, ha. Kolejny dzień, osobno znów, coś jest nie tak, znów brak ci tchu. Gdzie ona jest? Czy jeszcze śpi? I tylko nie mów, że umiesz bez niej żyć. Thank you.